about time. Tattered on her foot. Gave me food for four. We're practicing on tube. Bee sweat on the mission. Crawling down my cheek. Eyes wide like a flat screen. I haven't reached my peak. Woe is me. Just give it up. As the night draws in, we'll seek your love. Woe is me. Just give it up. As the night draws in, we'll seek your love. Who gives a fuck if you be acting a clown? Pass the queen's hand and watch it go down. Tit for tat gets a young girl's passion. Hold it on tight to that glass of fashion. Knocking down the spirits till you drop to your knees. Don't sneeze, ninja please. We dance around the toilet in this whimsical scene. And if I be wicked, then woe unto me. Woe is me. Just give it up. As the night draws in, as the night draws in, we're all seeking love. Woe is me. Just give it up. As the night draws in, as the night draws in, we're all seeking love. Myślę, że o tej porze na antenie radia można przywołać w całości tytuł, który zwykle na płytach bywa wykropkowany. Niggers are scared of revolution. Ten strach przed rewolucją konkretnej grupy jest tutaj cały czas w tym tekście opisywany. The Last Poet za nami, a także Ghost Poet, którego dołączyłam ze względu na pewne powinowactwo. Zresztą udowodnione, bo The Last Poets wpłynęli na bardzo wielu artystów. Od raperów po poetów, którzy używali muzyki jako pasa transmisyjnego dla swoich słów. To jest także kolejna interesująca historia. Kończę z filmami, ale ta przygoda może trwać dalej, ponieważ opowieść dotycząca płyty grupy Job Karma jest bardzo filmowa. Thank you. Posłuchaliśmy nagrań zespołu polskiego, który nazywa się Job Karma, z płyty wydanej w roku 2003, ale był to album zatytułowany Ebola, który wydano w, uwaga, 470 egzemplarzach. Tak bardzo limitowany był nakład tej płyty, a do tego ukazała się we Włoszech, więc no, w takich fizycznych wersjach dla kolekcjonerów była niedostępna. Teraz to się zmieniło. Płyta ukazuje się i na CD, i na winylu i myślę, że dla wielu osób może być to w ogóle pierwsze spotkanie z tym projektem, który poza muzyką zajmuje się też bardzo tym, jak muzykę pokazywać, więc można mówić, że Job Karma to jest wrocławski projekt audio-wizualny. Job Karma dwa razy na naszej antenie, natomiast chciałabym teraz otworzyć płytę artysty, którego już przywoływałam przed tygodniem. Płyta nosi tytuł Fear in a Handful of Dust. Thank you. chuj. Głos są rzeczy niż głosą tworzenia, głos ognia mową, niech brzmi w twoim uchu. Głos wody mową, niech też ci się stanie. Słuchaj jak wiatru podmuchu, krzak zanosi się łkaniem. To są tchnienia przodków, tchnienia. To są tchnienia przodków, tchnienia. Ci co umarli, ci co umarli, od nas nie odeszli, od nas nie odeszli. Ci co umarli, ci co umarli, od nas nie odeszli, od nas nie odeszli. Pojaśniałym cieniu, są w nagle pociemniałym cieniu. Umarli nie są pod ziemią, nie są pod ziemią. Są w zawodzącym drzewie, są w tęsknym lasu śpiewie. Są w bystrej wody szumie, są w wodzie, gdy jej cisza dziwi. Są w jaskini, są w tłumie. Umarli nie są nieżywi, umarli nie są nieżywi, umarli nie są nieżywi. Są w niewiasty łonie, są w dziecku, gdy nie śpi. Są w węglu, który płonie. Umarli nie są pod ziemią, są w skale, kiedy jęknie skała. Są w trawie, kiedy trawa płacze. Są w ogniu, kiedy się dopala. Są w puszczy, są w chacie. Umarli nie są nieżywi, umarli nie są nieżywi, umarli nie są nieżywi, umarli nie są nieżywi. Przodków tchnienia, to są tchnienia. Przodków tchnienia, ci co umarli, ci co umarli, od nas nie odeszli, od nas nie odeszli, ci co nie odeszli, od nas nie odeszli. To są przodków tchnienia, tchnienia zmarłych przodków, którzy nie odeszli i nie są pod ziemią. To są przodków tchnienia, tchnienia zmarłych przodków, którzy nie odeszli i nie są pod ziemią, i nie są nieżywi. Umarli nie są nieżywi i nie są pod ziemią. radośni. To są przodków tchnienia, tchnienia zmarłych przodków, którzy nie odeszli i nie są pod ziemią. I tak naprawdę zrobiła nam się taka potrójna wyprawa. Eamon Tobin z najnowszej płyty, Zamilska z najnowszej płyty i Ingazi z debiutanckiej płyty. Utwór Tchnienia jest tytułowym utworem z tego albumu, który łączy wrażliwość artystów otwartych na świat, polskich, z poezją afrykańską. No, pomieszałam trochę różne porządki, ale wydaje mi się, że muzycznie to się wszystko łączyło. To teraz uwaga, zamieńmy się w słuch, bo nadchodzi muzyka ożywionych dronów. Thank you. utwór Fat City to jest utwór z najnowszej epki grupy Lotto. Postanowili panowie spróbować czegoś zupełnie nowego, jeżeli chodzi o sposób pracy. Nazywam żywymi dronami efekt, no ale oczywiście to jest tylko takie umowne określenie, bo doskonalenie siebie, czy taka wręcz maszynowa dyscyplina jest sposobem do komponowania, a przede wszystkim wykonywania utworów w taki sposób jak Fat City przed chwilą. Jeden z kilku utworów nowych Lotto, które można znaleźć na epce, będziemy oczywiście do tego materiału wracać. I teraz nagranie, które podobnie do Lotto się rozpocznie, ale zupełnie inaczej się rozwinie. Don't be afraid to step into the unknown. come on. You're done. You're dead. He's gonna give up. Without examples, without models, I began to believe voices in my head that I was a freak, that I am broken, that there is something wrong with me, that I will never be lovable. Years later, I find the courage to admit that I am transgendered. And that this does not mean that I am unlovable. So that this world that we imagine in this room might be used to gain access to other rooms, to other worlds previously unimaginable. Who are you? Pytanie, kim jesteś, pozostaje nam w uszach i być może także głębiej zapada. To był Burial przed chwilą na antenie Trójki, a my ponownie otwieramy najnowszą płytę Amona Tobina. Tym razem będzie to utwór zatytułowany Dark as Dogs. Thank you. Tak pomyślałam, że dobrze będzie tego Amona połączyć z jakimś głosem. Padło na Smerc i myślę, że te dwa utwory obok siebie bardzo dobrze się czuły, a na pewno świetnie się połączyły. To na zakończenie już, przypominając o tym, że strona polskieradio.pl/trójka przynosi w zakładce audycję. Pod strony każdego trójkowego programu jest tam także program PS, a na nim zapisałam wszystkie utwory, które dzisiaj w nocy zostały wykorzystane, tytuły i wykonawcy. Ten spis jest także dostępny na profilu na Facebooku, gdzie PS gra. I na zakończenie otwieram nową płytę Tima Heckera. W 2018 roku Tim Hecker wydał Konojo, a teraz w 2019 roku mamy płytę Anojo. Przed nami utwór, który ten album zamyka. Bardzo dziękuję za te dwie godziny. Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry niektórym, dobranoc tym, którzy idą spać. A tytuł tego nagrania brzmi You Never Were. Do przemyślenia. Trójka. Program trzeci.